50 languages. 81. 81. Minulý čas 1. Minulý čas 1. Psát, psát, psal dopis, psal dopis. A ona psala pohled, a ona psala pohled. Číst, číst, četl časopis, a ona četla knihu, a ona četla knihu. Vzít, vzít si, vzít, vzít si, vzal si cigaretu, vzala si kousek čokolády, vzala si kousek čokolády. Byl jí nevěrný, ale ona mu byla věrná, byl jí nevěrný, ale ona mu byla věrná, byl líný, ale ona byla pilná, byl líný, ale ona byla pilná, byl chudý, ale ona byla bohatá, byl chudý, ale ona byla bohatá. Neměl žádné peníze, jen dluhy, neměl žádné peníze, jen dluhy, neměl štěstí, jen smůlu, neměl štěstí, jen smůlu, neměl žádný úspěch, jen neúspěch, neměl žádný úspěch, jen neúspěch. Nebyl spokojený, nýbrž nespokojený. Nebyl spokojený, nýbrž nespokojený. Nebyl šťastný, nýbrž nešťastný. Nebyl šťastný, nýbrž nešťastný. Nebyl sympatický, nýbrž nesympatický. Nebyl sympatický, nýbrž nesympatický.